أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راضه إليك وجاعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وهم لا يشعرون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kasas suresi Kur'an-ı Azimuşşan'ın 28. suresi, Kur'an-ı Kerim'in 28. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayet, 1141 kelime ve 8500 harften ibarettir. Hazreti Musa'nın doğduğu andan itibaren yaşadığı alışılmış olaylar ve Firavun'a karşı verici mücadeleler peş peşe sıralanan bir dizi halinde bu surede genişçe anlatıldığından ve 23 ayette El-Kasas kelimesi geçtiğinden dolayı bu sureye El-Kasas ismi verilmiştir. Kasas dilde kıssa, hikaye ve rivayet anlamdadır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Tasin Mim. Tilke. Bunlar ayatu ayetleridir. El kitabe kitabın mubin, apaçık. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Netlu nakledeceğiz aleyke sana min nebe'i haberlerinden Musa'nın haberlerinden ve ila Firavun'un bil hakkı gerçek şekliyle li kavmin bir kavim için mu'minun yu'minune iman eden. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. İnne gerçekten Firavun ala azmış fil ardi yeryüzünde ve ceale bölmüştü ehleha halkını şia'an çeşitli zümrelere yestedifu güçsüz buluyor. Daifeten bir zümreyi minhum onlardan Yuzebbihu boğazlıyor ebnaehum bunların oğullarını ve yestahyi sağ bırakıyor nisaehum kızlarını. Kızları ise sağ bırakıyor. İnnehu çünkü o kâne idi minel müfsidin bozgunculardan idi. Firavun yeryüzünde gerçekten azmış halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor. Bunların oğullarını boğazlıyor kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Ve nuridu istiyordu ki ennemunne lütufta bulunmak alellezine stud'ifu güçsüz düşürülenlere fil ardi o yerde ve nec'alehum onları e'imetten önderler yapmak ve nec'alehum onları kılmak elvarisine varis kılmak ve o yerde güçsüz ve düşürülenlere lütufta bulunmak onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyordu. Kur'an'da Hazreti Musa aleyhissalatü vesselamın hayat hikayesine bazen kısa bazen de geniş bir şekilde yer verilmiştir. Kasas suresinde de konu oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Musa dünyaya geldiği zaman Mısır'ın yönetimini elinde bulunduran Firavun'un ikinci Ramses ülkesinin sınırlarını genişletmiş. Bu durum onu şımartmıştı. Bu yüzden dönemin despotlarından biri haline gelmişti. وَنُمَكِّنَ hakim kılmak lehum onları fil ardi o yerde. وَنُورِي istiyordu ki Firavun ve Haman'a ve cunuduhuma ordularına minhum onlardan ma şeyi kanu göstermek yahzerune korkuduklarını. Ve o yerde onları hakim kılmak Firavun ile Haman'a ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. وَوْحَيْنَا vahyettik diye ila ümmi anasına Musa'nın en erdi'ihi onu emzir feiza zaman hifti zarar geleceğini endişelendiğin zaman aleyhi kendisine felqihi onu bırakıver fil yemmi denize ve la tehafi hiç korkup la ve la tehzeni kaygılanma inna çünkü biz radduhu onu geri vereceğiz ileyke sana ve cailuhu biri yapacağız minel murseline peygamberlerden. Ve Musa'nın anasına onu emzir kendisine zarar geleceğini endişelendiği zaman onu denize bırakıver hiç korkup kaygılanma çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Feltakattahu nihayet onu yitik olarak aldı. Alu ailesi Firavun'un ailesi liyekune olacaktı. Lehum kendileri için aduven bir düşman. Ve hazana bir tasa inne şüphesiz Firavun ve Haman ve cunuduhuma askerleri kanu idiler hatiine yanlış yolda. Nihayet affınıza sunuyorum. Firavun'un ailesi onu yitik çocuk olarak aldı. Kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman askerleri yanlış yoldaydılar. Firavun ve Haman askerleri yanlış yoldaydılar. Haman, Firavun'un veziri veya saraydaki önemli şahsiyetlerden biri olup adı Kur'an'da 6 yerde Firavun'la birlikte anılmaktadır. وقالت dedi imraatu karısı Firavun'un karısı kurratu aydınlığıdır aynen göz li benim ve leke ve senin için la taqtuluhu onu öldürmeyin asa belki umulur en yenfa'ana bize faydası dokunur ev ya da nettehize onu ediniriz veleden bir evlat ve hum onlar la yeş'urune sezemiyorlardı. Ve Firavun'un karısı benim ve senin için göz aydınlığıdır onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi ve onlar farkında değillerdi. Ve esbaha tasası kaldı Fuadu yüreğinde ümmi anasının Musa'nın farigen yalnızca çocuğunun. İn eğer kadet neredeyse letubdi çıkaracaktı, işi meydana çıkaracaktı bihi. Levle olsaydık en rabetna, biz pekiştirmemiş olsaydık ala kulub ala kalbiha, onun kalbini litekune olması için minel müminine, inananlardan. Ve Musa'nın anasını yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Ve kâlet dedi li ihtihi, ablasına dedi fe kussihi, izini takip et fesure febesuret, gözetledi bihi onun. An cünubin, uzaktan kardeşini, vehum onlar, la yeş'urune, farkına varmadan. Ve annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi. Onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Ve harramna, biz müsaade etmedik aleyhi, onun meradi'a, süt analarının kabulüne, min kablu, daha önceden. Fekalet, ablası dedi, hel edullukum, göstereyim mi ala, üstlenecek ehli beytin, bir aile, yekfulunehu, onun bakımını, namınıza, lekum, size, vehum, hem de lehu, ona nasihun, iyi davranacak. Ve biz daha önce onun süt analarını kabulüne emmesini müsaade etmedik. Ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Feradednahu, biz onu geri verdik. İla ummihi, annesine. Key olsun takarre, aydın olsun. Aynuha, gözü aydın olsun. Ve la tahzen, gam çekmesin. Ve li ta'leme, bilsin diye. Enne, kuşkusuz. Vade, vadinin. Allah'ın. Hakkun, hak olduğunu, gerçek olduğunu. Velakinne, fakat. Ekseret, pek çoğuhum, onların. La ya'lemune, bilmezler. Biz anasına gözü aydın olsun. Anasına gözü aydın olsun. Gam çekmesin. Ve kuşkusuz Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat onların pek çoğu bilmezler. Musa'nın annesinin üzüntüden aklı başından gitmiş, ne olup bittiğinden haber alamadığı için dehşete kapılmıştı. Haber almak için gösterdiği telaş sebebiyle neredeyse durumu ifşa edecekti. Fakat Allah gönlünü pekiştirdi, ona sabretme gücü verdi ve sonunda çocuğuna kavuşacağı inancında karar kıldı. Musa'nın ablasına gelişmeleri uzaktan takip etmesini söylemişti. O da hemen nehrin kenarında kardeşinin peşine düştü. Firavun'un adamlarına hissettirmeden Musa'nın Firavun'un sarayına götürülüşünü izlemişti. Firavun hanımı, çocuğa süt annesi aramaya başladı. Ancak Allah-u Teala izin vermediği için Musa saraya getirilen kadınlardan hiçbirinin memesini emmedi. Bu hususun 12 ayette biz önceden onun başka süt annelerini kabul etmesini engellemiştik şeklindeki ifadesi buyurulması olayın tesadüfi bir gelişme olmayıp ilahi irade tarafından özel olarak planlandığını göstermektedir. Durumu öğrenen ablası emzikli bir kadın olarak annesini tavsiye etti. Teklifi kabul edildi ve Musa emzirilmek üzere annesine iade edildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.